สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศิษยวิลานะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่311เรื่องคำอธิษฐานของพระเยซูครั้งที่86พี่น้องครับเช้าวันนี้เราได้อธิษฐานคำอธิษฐานของพระเยซูไปแล้วหรือยังครับเมื่อเราอธิษฐานว่าขออย่านำข้าพงเข้าไปการทดลองเรากำลังยอมรับการทรงนำของพระเจ้าในการประทานชัยชนะแก่เราในการทดลองด้านต่างๆพี่น้องครับพระเจ้านั้นทรงคาดหวังมีน้ำพระทัยและมีความประสงค์ที่จะให้เราทั้งหลายซึ่งเป็นลูกของพระองค์ที่ได้บังเกิดใหม่ดำเนินชีวิตกับพระองค์เป็นสาวกของพระองค์นั้นมีชัยชนะเหนือการทดลองอย่างแน่นอนเราเองนั้นถูกคาดหวังจากพระเจ้าให้มีชีวิตแห่งชัยชนะพระเจ้าประทานชัยชนะแก่เราในการทดลองด้านการดำเนินชีวิตศีลธรรมจริยธรรมการหลุดพ้นจากอำนาจของอำนาจของความบาปบางครั้งนะครับเมื่อเราสังเกตเราจะรู้ว่าการทดลองจะมาถึงคนที่เป็นคริสเตียนใหม่สิ่งที่ดูเหมือนใหญ่มากครับเขาจะสามารถชนะได้ด้วยความช่วยเหลือจากพระเจ้าต่อมาในภายหลังนั้นการทดสอบทดลองอย่างเดียวกันเนี่ยย้อนกลับมาหาเขาเมื่อเขาเติบโตขึ้นเติบโตในที่นี้หมายถึงเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณนะครับและครั้งนี้การทดสอบทดลองในระดับเดียวกันขณะเดียวกันมันก็ไม่สามารถทำให้เราตกใจได้เพราะอะไรครับเพราะว่ามันเป็นเพียงแค่เสือกระดาษที่ไม่มีฝันการทดสอบทดลองนั้นก็ไม่เหมาะกับความเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายจิตวิญญาณของคนคนนั้นอีกต่อไปเพราะฉะนั้นการทดสอบทดลองนั้นมันก็ไม่มีความหมายอะไรทั้งสิ้นฉันใดฉันนั้นครับในทำนองเดียวกันครับพี่น้องการทดสอบที่เหมาะกับความเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายจิตวิญญาณของเรานั้นในขณะเดียวกันมันอาจจะทำลายเราก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องขมักขม้นและหมั่นอธิษฐานคำอธิษฐานนี้ก็คือขออย่านำข้าพระองค์เข้าไปในการทดลองที่ข้าพระองค์อาจจะพ่ายแพ้ได้ที่ข้าพระองค์อาจจะไม่มีชัยชนะพี่น้องครับการทดสอบที่เหมาะกับความเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายจิตวิญญาณของเรานั้นในภายหลังมันจะทำลายเราได้เมื่อเราเป็นผู้เชื่อใหม่แต่มันจะทำลายเราไม่ได้นะครับในขณะเดียวกันเมื่อเราเป็นผู้ที่เติบโตฝ่ายจิตวิญญาณแล้วพระเจ้านั้นทรงเปรียบเสมือนกับเป็นครูครับในชั้นป.1 นั้นเราถูกคาดหวังเราถูกทดสอบให้เขียนพยัญชนะ กอไก่ขอไข่ได้พอเราเรียนชั้นสูงขึ้นครับเราจะถูกทดสอบให้เขียนประโยคเขียนรายงานเมื่อเราเรียนมหาวิทยาลัยเราจะต้องถูกทดสอบให้เขียนวิทยานิพนธ์หรือวิจัยพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่สนับสนุนเหมือนกับว่าเป็นการฝึกฝนฝึกวิทยายุทธ์ฝึกความสามารถทักษะเพื่อที่เราจะมีความเข้มแข็งอดทนต่อการทดสอบทดลองเพื่อที่เราจะผ่านการทดลองนั้นและเพื่อที่เราจะควอลิฟายหรือมีคุณสมบัติเพียงพอเพื่อที่เราจะช่วยเหลือคนอื่นที่อยู่ในชั้นเด็กกว่าเราพี่น้องครับ เมื่อเราอธิษฐานว่าขออย่านำข้าพระองค์เข้ามาในการทดลองเป็นวิธีอธิษฐานว่าขอทรงนำข้าพระองค์เข้าไปในการทดลองเฉพาะที่ข้าพระองค์จะสามารถยืนหยัดและอดทนได้มีความหมายเช่นนั้นครับพระเจ้าที่ทรงรักเรานั้นจะให้การทดสอบทดลองที่เราสามารถผ่านได้เช่นเดียวกันกับคุณครูที่รักเราพระเจ้าทรงรักเราครับพระองค์ทรงประทานทางออกสำหรับทุกๆการทดลองทางเลี่ยงทางหลบเพื่อที่ชีวิตของเรานั้นจะมีชัยชนะอย่างแน่นอนพี่น้องลองหลับตาสิครับและลองคิดถึงในอดีต ในหลายๆครั้งที่เราได้ผ่านการทดลองผ่านการทดสอบมานะครับมีเหตุปัจจัยอะไรไหมครับที่ทำให้เราทั้งหลายผ่านได้ผมอาจจะบอกกับพี่น้องสั้นๆว่ามีอยู่ไม่กี่อย่างหรอกครับหนึ่งก็คือการอธิษฐานครับกลับไปสู่หลักการเบสิกเดิมๆครับก็คือการอธิษฐานสองคือการอ่านพระคัมภีร์การนำพระวจนะพระเจ้านั้นเข้ามาใคร่ครวญในห้วงความคิดนะครับสามคือการคิดพิจารณาหาเหตุผลหรือในขณะเดียวกันนั้นก็ยอมรับการทรงนำของพระเจ้าฟังเสียงของพระวิญญาณบริสุทธิ์ครับโดยที่มีจิตใจนั้นโน้มนำเชื่อฟังพระวิญญาณบริสุทธิ์และสิ่งต่างๆเหล่านี้ครับจะประกอบกันครับเราอาจจะต้องสร้างวินัยในชีวิตของเราและให้ชีวิตของเรานั้นมีการตรวจสอบจากพี่เลี้ยงของเราจากเพื่อนคริสเตียนจากผู้รับใช้พระเจ้าจากศิษยาภิบาลสิ่งต่างๆเหล่านี้ครับเป็นปัจจัยที่ทำให้เรานั้นจะชนะการทดลองได้พระเจ้าทรงควบคุมขนาดของความเข้มข้นของการทดลองเมื่อเราอธิษฐานคำอธิษฐานนี้เมื่อเราเป็นคริสเตียนใหม่เราอาจจะสามารถรับมือกับการทดลองได้ทีละอย่างทีละอย่างนะครับแต่เมื่อเราเติบโตขึ้นเราก็จะสามารถรับมือกับการทดลองทดสอบหลายๆอย่างได้พร้อมๆกันครับนะครับอันนี้เปรียบเสมือนกับคนที่ฝึกเล่นกีฬานะครับแรกๆก็ฝึกอย่างเดียวไปก่อนนะครับทักษะอย่างเดียวไปก่อนแต่พอระยะที่อยู่ในขั้นการพัฒนาก้าวหน้าเขาก็สามารถฝึกทักษะนะครับการเล่นกีฬาประเภทต่างๆนั้นในหลายๆทักษะพร้อมๆกันได้นะครับพี่น้องครับให้เราคิดถึงคืนก่อนที่พระเยซูทรงสิ้นพระชนพระองค์อธิษฐานว่าไงครับพระองค์ทรงอธิษฐานเผื่อพวกเราพระองค์ทรงอธิษฐานว่าถ้าพระองค์ไม่ได้ขอให้พระองค์เอาเขาออกไปจากโลกแต่ขอปกป้องเขาไว้ให้พ้นจากมารร้ายอันนี้พบในพระธรรมยอห์นบทที่17ข้อ15นะครับพี่น้องครับทำไมพระเยซูอธิษฐานเผื่อเราเช่นนี้ก็เพราะว่ายังไงก็ตามครับเมื่อพระเยซูเสด็จจากโลกนี้ไปแล้วพวกเราครับที่อยู่ในโลกและเมื่อพวกเราอยู่ในโลกเราไม่สามารถออกจากโลกได้เว้นไว้จนถึงวันสุดท้ายที่เราสิ้นลมหายใจ แต่การมีชีวิตอยู่ในโลกนี้นั้นมีความเสี่ยงครับเมื่อมีความเสี่ยงเกิดอะไรขึ้นครับต้องการการปกป้องคุ้มครองจากพระเจ้าให้พ้นจากสิ่งชั่วร้ายป้องกันไว้ให้พ้นจากมารร้ายพี่น้องครับเมื่อเราอธิษฐานว่าขออย่านำข้าพงศ์เข้าไปการทดลองเรากำลังอธิษฐานคำอธิษฐานเดียวกันกับพระเยซูครับเรากำลังอธิษฐานคำอธิษฐานเดียวกันกับพระเยซูนะครับที่พระเยซูเป็นมหาปุโรหิตที่ได้อธิษฐานเพื่อเราในเช้าวันนี้ผมอยากจะหนุนใจให้เรานั้นได้มีโอกาสนะครับใคร่ควรหรืออาจจะใช้ดินสอปากกากับกระดาษนั้นเขียนด้านต่างๆในชีวิตของเราที่ต้องการชัยชนะ ผมอยากจะหนุนใจพี่น้องว่าหลายๆครั้งนั้นเราอาจจะพ่ายแพ้ต่อการต่อสู้แต่ในที่สุดนั้นเราจะชนะสงคราม You may lose the battle but finally you may win the war หมายความว่าเราอาจจะพ่ายแพ้นะครับผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะแต่ในที่สุดนั้นสงครามใหญ่เราจะชนะครับพี่น้องครับอยากจะให้ใช้เวลานี้ในการใคร่ครวญว่าที่ผ่านมาในอดีตของเรานั้นมีสิ่งใดไหมครับที่เราได้ชนะการทดลองไปแล้วนะครับเมื่อเราคิดใคร่ครวญถอยหลังกลับไป สิ่งที่เราได้ทำเพื่อชนะการทดลองปัจจัยต่างๆแม้ว่าจะเป็นไม่ว่าจะเป็นคำอธิษฐานการอ่านพระคัมภีร์หรือสิ่งต่างๆที่เราได้ทำเพื่อได้รับชัยชนะและความรู้สึกของเราเป็นยังไงครับเมื่อเราได้รับชัยชนะเป็นความรู้สึกที่ริ่งโลดเป็นความดีใจเป็นความรู้สึกขอบคุณพระเจ้าใช่ไหมครับหรือมีความรู้สึกอื่นๆไหมครับ และคำอธิษฐานนี้เกิดผลอย่างไรในชีวิตของเราอาเมน